ya dada. Et du ma côté ma auberge. Délégation Hollande veille par du ma citaï. Yo moko sala ki mosuli nanai. Yo moto sala ki mosuli nanai. Ba malera kole sala ki osila ali pekana yo melina. Talandengo tambu isinga makolo ngulu. Kilometre mi pale sima na yo. Tozo nganako na bole la vita likano. Ba emosyo nange sali telke. Mabaku nange sobakisela ganga makasi akola na kayo. Jesus Scotché afie pa Michel Panzu. Tendresse suya Margo. Fungola prison na yo kote sanga vi. Awo meme fungola nani ako libere nga ivitae. Klema mambu. O meme lingo ya natika lina ria. Asala kisal risha sana. Sambunda sa trompette, soni mawana kanda. Bayokani, basangani, po ba tortirenga. Bayokani, basangani, po ba tortirenga. Mama yoe, anzete mosusu esalaka ya kobota mbumate. Moye le ki trombo le sati. Peut-être un jour ma souvenir est consommé la yo. Quensi tete, juste un moto. Quensi tete, nasa esek. Asfixi ngai, poche nesektisi. Obomi ngai, eske nako respire. Eske nako respire. Eme mbayo, povo masola, fanik pe. Sango, tambu sama kolono. Ozongi satre ya bolingo na ngai na rai. Sokyo yoki na sango. Tambu sama kolono. Ozongi satre ya bolingo na ngai na rai. Libeka di mao. Yalanda conseil d'une agrapeka. kadilelo inanga ikwa kuina lelwe Cyril Trésor Mweluta lulula ya sala kaka kele kabutole moyoe Ameni kele kele dila bampasi toa indula luzingu lwame Kwea kulandile Trotare wawo Kwea kulandile Trotare Nalila atana kikongo Nalila nenge nini atana kikongo Papa lokola yo sundoli ngaibwe Nakole lango na nzambe na ngai Kwea koti ya ngai lobokwe Pona tumwa mae na nyangwe Papa lokola yo tiki ngaibwe Nakole lango na nzambe na ngai Kwea koti ya ngai lobokwe Pona tumwa mae na nyangwe Mweluta lulula ya sala Kaka kele kabuto le moyoe Ameni kele kele dila bapasi toa indula luzingu lwame Bome melinga ya Natikali na rye Asala kisele risha sena ngai Bome melinga Lisolo ya boîte noire Dans sa dire tolobaki to kokena bango likolo Au-delà Sentir barumbe za wana Elele le roi acoustique Tozo saka na lesusu Tozo sepelisa ba voix Moi acoustique esalaka moi bien quoi Er moko boba tsoko bafandi Ndenge boza boye vraiment donc esali bien Ndenge boza kolanda acoustique quoi Artiste, c'est-à-dire aza koyemba, aza bwaka na ye kwa, aza sakana. Bome melinga ya, natikali na rye Aza laki serisha sena ngai Mweluta lulula ya salao Kaka kele kabuto le moyoe Ameni kele kele dila bapasi toa indula luzingu lwameo Kusoba kwa mweleni Kaya landa koseidi na krampeka Kadilelo inanga ikwa kuina lelwe Papa lokola yo tiki ngaibwe Nagole lango na nzambe na ngai Kwa koti ya ngai lobokwe Pongana tomwa mae na nyangwe